azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianuși prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Cei propuși ca miniștri în cabinetul Orban sunt audiați azi și mâine în comisiile de specialitate. Până acum au primit aviz pozitiv 2 miniștri. Vreme deosebit de rece în toată țara. Până vineri, la munte vin ninsorile. Aflăm mai multe imediat la știri. De asemenea, minerii de la Paroșeni și Uricani continuă protestul și ia anchetă internă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, după ce cotidianul Libertatea a publicat o anchetă prin care dezvăluie modul în care mai mulți cursanți fraudau examenul pentru licența de piloți particulari. Și cum vă spuneam, urmează o avertizare meteo. Meteorologul Oana Catrina, Administrația Națională de Meteorologie. Va deveni deosebit de rece la început în partea de vest, de centru, de nord și de nord-est a teritoriului, apoi în toată țara. La munte, mai ales în zona Carpaților Oriental și Meridional, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Totodată, intensificarea ale vântului, însă la cote mult mai reduse, se vor semnala și în regiunile estice, sudice și sudvestice, amplificând senzația de rece. În sudul și centrul țării, îndeosebi în zonele submontane, trecători se vor semnala precipitații mixte. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În Parlament continuă în comisie audierile celor propuși ca miniștri în cabinetul Orban. Până acum au primit avize pozitive Marcel Boloș pentru Ministerul Fondurilor Europene și Victor Costache la Ministerul Sănătății. Audierile în comisiile parlamentare de specialitate continuă astăzi și mâine. Principalele obiective ale lui Florin Câțu la Ministerul Finanțelor sunt rectificarea bugetară și legea bugetului. Obiectivul este de a respecta tratatele semnate de România cu Comisia Europeană și recomandările Comisiei Europene pentru a evita orice procedură de infringement pe deficit bugetar. Al doilea lucru important, pe termen scurt, imediat, legea bugetului pentru 2020. Am fost informat că deja la Ministerul Finanțelor Publice este pregătită o schiță de buget pentru anul viitor. Este evident că de acolo vom pleca. Florin Câțu a anunțat că intenționează să elimine ordonanțele de urgență care au, în opinia sa, un efect devastator asupra economiei. Principala vizată este ordonanța 114, prin care, printre altele, s-a plafonat prețul la gaze pentru producătorii români. Dar aici nu mai e vorba că s-ar putea să afecteze negativ economia sau s-ar putea să fie și hai să vedem ce se întâmplă, că nu avem studiul de impact. Nu, aici știm toți, deja avem efectele, știm că această ordonanță 114 a distrus economia și lucrurile începe să se schimbe. Trebuie spus la această oră, Florin Câțu răspunde întrebărilor parlamentarilor din comisiile reunite de finanțe, la fel și Bogdan Gheorghiu, propus la Ministerul Culturii. Victor Costache, nominalizarea pentru portofoliul de la Sănătate a primit așadar aviz pozitiv. El a afirmat că ministerul are de gestionat mai multe crize, prima fiind cea a examenului de rezidențiat. În momentul de față avem câteva mii de tineri care sunt luați ca ostatici în acest joc politic și acest lucru trebuie rezolvat imediat și trebuie să lucrăm împreună. Știu că imediat după această audiere va avea loc în Parlament o încercare de a găsi soluții pentru deblocarea situației acestor tineri. Întrebat despre unele acuzații de malpraxis ce îi se aduc, Victor Costache spune că dacă va fi declarat, va fi urmărit penal, își va da imediat demisia de la minister. În momentul când mi se va schimba calitatea de suspect și voi fi găsit culpabil în această speță, voi prezenta imediat demisia primului ministru. Vreau să adaug în același timp că înțeleg durerea familiei provocată de pierderea acestei paciente. Este un caz de chirurgie cardiovasculară. În chirurgia cardiovasculară operațiile sunt complexe. Aviz pozitiv și pentru Marcel Boloș la fonduri europene și vă amintim, până acum el a fost de două ori secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și la Transporturi. În centrul atenției, în ceea ce privește managementul fondurilor structurale, trebuie să punem beneficiarii și proiectele. O a doua măsură, care este de asemenea așteptată de către beneficiari, este aceea de simplificare procedurală și de birocratizare instituțională. La această oră a început și audierea lui Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării. După amiază vor mai fi supuși întrebărilor cei propuși la interne, agricultură și mediu. Vă ținem la curent la știrile Europa FM. Audierile vor continua mâine cu cei desemnați pentru restul ministerelor, iar votul de investitură va avea loc luni. De partea opusă a scenei politice, PSD își amenință membrii cu excluderea din partid dacă participă la votul de investitură, indiferent de ce anume ar urma să voteze. Declarația Vioricăi Dăncilă vine după ce senatorul Paul Stănescu a afirmat că guvernul Orban trebuie votat. Între timp, în fața Parlamentului, silvicultorii protestează din nou față de înmulțirea cazurilor de agresiune la adresa pădurarilor. Ei cer aprobarea codului silvic și o mai bună protecție în lupta cu hoții de lemne. Florentina Mihăiță. 100 de pădurari s-au adunat în Parcul Izvor vis-a-vis de Parlament, revoltați că în ultimii ani 6 colegi ai lor și-au pierdut viața încercând să apere pădurea de hoții de lemne. Ultimul caz de acest fel s-a întâmplat pe 16 octombrie, când într-o pădure din județul Maramureș, Liviu Pop, un pădurar de 30 de ani, tată la 3 copii, a murit împușcat cu arma de serviciu, iar trupul i-a fost găsit strivit de atelajul cu lemne folosit de hoți. Mulți protestatari mi-au spus că se tem pentru viața lor atunci când merg la lucru. Dotarea pădurarilor cu arme și uniforme, pensionarea anticipată și salarii mai mari sunt doar câteva dintre revendicările silvicultorilor. Să avem mai multă siguranță, să fim mai protejați, în primul rând, să avem coordonare cu poliția, cu jandarmeria. Relația cu autoritățile competente aici, poliție, jandarm, să fie mai strânsă. Mereu plecăm cu teamă, în fiecare zi, că nu știi ce găsești în pădure. Ne anunță că se taie și pleci cu frică, că nu știi ce găsești acolo. Dacă nu ai martor, ce faci? Când intre 10 inși la pădurar și nu are numai Dumnezeu martor în 12-15 km de la localitate. Reprezentanții Comisiei de Agricultură au promis că noul cod silvic, legea care le va asigura condiții mai bune silvicultorilor, va primi votul final în Camera Deputaților peste 2 săptămâni. Din Parcul Izvor, Florentina Mihăiță, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Este anchetă internă la Autoritatea Aeronautică Civilă Română după ce cotidianul Libertate a publicat o anchetă prin care dezvăluie modul în care mai mulți cursanți fraudau examenul pentru licența de piloți particulari. Aceștia primeau răspunsurile în timpul examenului pe un grup de WhatsApp de la alți cursanți care aveau răspunsurile pentru teste, deși folosirea telefoanelor în timpul examenului era interzisă. Mihai Bucureșteanu. Cursanții Școlii de Aviație Civilă, instituția acreditată de stat, au susținut examenul pentru licența de pilot particular în luna august. Aceștia au făcut un grup de WhatsApp și au păcălit testele la 18 materii. Ștefan Pană, jurnalist, Libertatea.ro. Intrau pe rând în sală și cei care erau în sală făceau poze cu telefonul la lucrări, la grile, iar cei de afară sau de acasă, cu suportul de curs în brațe, le răspundeau, le dădeau răspunsul corect la aceste grile. Noi am văzut sălile de curs în care dădeau aceste examene, erau locuri speciale pentru telefoane, însă fie le recuperau după ce începeau examenul, fie intrau cu 2 telefoane. Candidații au fraudat atât examenul de la Școala de Aviație, cât și pe cel de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Ce au spus șefii autorității? Au decis să facă o investigație internă pentru a vedea cât de răspândită a fost această practică. În schimb, Școala de Aviație, care este tot o instituție a statului român, tot acreditată la nivel european, are refuzat să discute cu noi. De reținut, aceasta este prima fază în drumul spre licența piloților curselor de linie. Pe măsură ce crești în aceste etape, ajungându-se la verificări computerizate care sunt mult mai greu, dacă nu chiar imposibil de fraudat. Deci nu vorbim în acest moment despre piloții de linie. Dintre cei 16 cursanți care au trecut examenul fraudat, 2 luaseră deja licența de zbor. Autoritatea Aeronautică Civilă Română anunța că până la finalizarea anchetei interne, pentru toți cei care au promovat examene teoretice în această sesiune, procesul de licențiere pentru pilot particular este suspendat. Minerii de la Paroșeni și Uricani continuă protestul, se află în subteran de ieri și sunt hotărâți să nu renunțe până ce nu primesc asigurări că nu vor rămâne fără protecție socială după 31 decembrie, când minele se închid, transmite Marius Mitrache. Bun găsit! Sunt 104 mineri care se află în subteran la cele 2 exploatări miniere, Paroșeni și Uricani, și care nu vor să iasă la suprafață până ce nu vor avea un viitor asigurat, spun ei, după ce minele se închid. Unui miner dintre cei care se află în subteran încă de ieri i s-a făcut rău și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Minerii cer o soluție în ceea ce privește acordarea veniturilor de completare la disponibilizare, după ce ordonanța care reglementa acest lucru a expirat, în condițiile în care aproape 280 de oameni se află în situația de a fi disponibilizați de la 1 ianuarie 2020 și pentru ei ar fi nevoie de venituri de completare și recunoașterea vechimii în muncă. Laszlo Domokoș, președintele sindicatului de la Societatea de Închideri de Mine, spune că politicienii ar trebui să se implice și să găsească o soluție, dat fiind faptul că este vorba despre adoptarea unei noi ordonanțe de urgență care să stabilească măsurile de protecție socială pentru oamenii care vor fi disponibilizați. În cursul zilei de astăzi, la Prefectura prefectura Hunedoara, urmează să se întrunească membrii Comisiei de Dialog Social care se caute o soluție, iar rezultatul să fie transmis la guvern. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Liderul ALDE critică din nou MCV, mecanismul prin care Uniunea Europeană controlează progresele și regresele făcute de România în domeniul justiției. Într-un mesaj pe Facebook, Călin Popescu-Tăriceanu susține că Uniunea ar trebui să înceteze monitorizarea țării noastre și să abandoneze acest mecanism pe care îl califică drept tendențios, incorrect și inegal, un atac direct la suveranitatea țării sau o riglă de bătut la palmă copiii insubordonați, ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Dacă în anii trecuți România era campioana schimbărilor în direcția europeană, a rămas în urmă începând din 2017, în timpul guvernărilor PSD-ALDE. Totuși, Călin Popescu-Tăriceanu revine acum la discursul critic față de Uniunea Europeană, susținând că țara noastră ar fi pedepsită pentru că ar avea încă zvâcniri de demnitate. În cel mai recent dintre rapoartele MCV de luna aceasta, România este din nou criticată pentru multele modificări aduse în ultimii ani în justiție, în timp ce Bulgaria e anunțată că va scăpa de această monitorizare. Ambele state au fost de acord cu monitorizarea prin mecanismul MCV atunci când au aderat la Uniunea Europeană în 2007, deși nici justiția din România, nici cea din Bulgaria nu îndeplineau standardele europene. Și o informație de ultim moment, Bogdan Gheorghiu, ministru desemnat al culturii, primește avizul Comisiei de Specialitate. Au fost 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 6 abțineri. E al treilea vot favorabil în comisii după cele privindu-i pe cei propuși pentru Ministerele Sănătății și Fondurilor Europene. Continuă, în schimb, audierea lui Florin Câțu pentru portofoliul finanțelor. O audiere începută la ora 11. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Naomi Osaka s-a retras de la turneul campioanelor din cauza unei accidentări. Jucătoarea niponă numărul 3 mondial a acuzat probleme la umărul drept după victoria obținută în fața cehoaicei Petra Kvitova în prima etapă a grupei roșii. Osaka se declară dezamăgită că nu mai poate continua în finala sezonului de la Shenzhen, dar spune că este important să se refacă cât mai repede. Ea a fost înlocuită de olandeza Kiki Bertens, care o întâlnește la această oră pe lidera WTA Ashley Barty. După acest meci, Kvitova va juca împotriva elvețiencei Belinda Bencic. Amintim, Simona Halep a debutat în grupa Violet cu o victorie spectaculoasă în fața Biancăi Andreescu, iar următoarea ei adversară este deținătoarea trofeului Elina Svitolina. Halep conduce 5-4 la întâlnirile directe cu jucătoarea ucraineană, pe care a învins-o de 2 ori în acest sezon la Wimbledon și Doha, de fiecare dată în semifinale. Dacă se impune și în partida programată mâine la ora 12:30, Simona își poate asigura deja calificarea în semifinalele turneului campioanelor, cu condiția ca Bianca Andreescu să o învingă pe Carolina Plișcova în al doilea meci al zilei. CFR Cluj a ratat ocazia de a se desprinde în fruntea Ligii 1. A pierdut în deplasare la Poli Iași 1-2 în ultimul meci al etapei a 14-a. S-a jucat la Botoșani și ardelenii au deschis scorul în minutul 10 prin Costache. Pasalia a egalat la ultima fază a primei reprize cu un șut de la 25 de metri care l-a surprins pe Arlauskis. Portarul campioanei a gafat apoi în minutul 76 când Galego a marcat golul victoriei Iașului. Poli a pus astfel capăt unei serii de 7 etape fără victorie. Antrenorul CFR-ului Dan Petrescu regretă că a pierdut din nou puncte după un meci de Europa League și spune că evident participarea în competiția continentală afectează prestația echipei sale în campionat. Clujenii rămân totuși lideri cu 2 puncte avans față de FC Viitorul. Meci spectaculos în Liga Națională de Basket Masculin. Steaua a fost învinsă la București de SCM Timișoara 83-81 după un final palpitant. Roșalbaștrii au avut 10 puncte avantaj la pauza mare, dar bănățenii au revenit și au câștigat cu 9 secunde înainte de final, după ce Miloș Comatina a transformat 2 aruncări libere. Troy Franklin a fost cel mai bun jucător al Timișoarei cu 19 puncte, 3 recuperări și 4 pase decisive, iar stelistul Carlo Vragovic a fost principalul marcator al partidei cu 22 de puncte. Aici se încheie jurnalul de prânz Europa FM, iar acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Moise! Bună ziua! Așadar, și chiloții, ca să zic așa, în România au trișat la concursul de brevet. Ceva de neimaginat, pe cuvântul meu. Nici nu știu, nici n-ai cum să comentezi, nici n-ai ce să dezbași pe această temă. Azi vă întreb la România în direct dacă dumneavoastră știți vreun concurs pe un post la statul român care să nu fi fost fraudat. Asta. Duse. Durere în gât. Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție. Siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii. Herbal Sept. Două dintr-o lovitură împotriva răcelii. Vino în stațiile Petrom, plătește cu cardul tău Mastercard și poți câștiga un spectacol privat cu Gașca Zurli. Află mai multe în stații și pe www.mastercard.ro/petrom. Nas înfundat, respirație îngreunată.